Stuur. Gelezen op een loesje poster bij de overbuurvrouw. De onzin van het leven mag er ook zijn. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is donderdag 21 februari. En op deze dag in 1985 won Evert van Bentum de 13e Elfstedentocht. En bij de vrouwen kwam Leni van der Hoorn als eerste over de finish. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Elisabeth, goedemorgen. Goedemorgen. In Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, zijn zeker 69 mensen om het leven gekomen bij een grote brand. En waarschijnlijk loopt het dodental nog verder op. Het vuur woedde in zeker 5 gebouwen, maar is nu grotendeels onder controle. Tientallen gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen in de stad gebracht. De brand zou zijn ontstaan in een gebouw dat werd gebruikt voor de opslag van chemicaliën en plastic. Slachtofferhulp Nederland start vandaag een campagne tegen kwetsende reacties op sociale media. Daarin roept de organisatie op om te stoppen met het plaatsen van reacties als eigen schuld en had je maar beter moeten opletten, onder berichten over bijvoorbeeld verkeersongevallen of misdrijven. Slachtofferhulp Nederland hoopt met de campagne dat mensen beter nadenken voordat ze kwetsende opmerkingen plaatsen, omdat slachtoffers en nabestaanden daar veel last van hebben als ze die lezen. Een luitenant van de Amerikaanse kustwacht is opgepakt omdat hij volgens justitie een aanslag wilde plegen. In rechtbankdocumenten staat dat de man onschuldige mensen wilde vermoorden op een schaal die in de VS zelden is vertoond. In zijn huis zijn 15 vuurwapens en meer dan 1000 kogels gevonden. En op zijn lijstje met mogelijke slachtoffers stond onder andere Nancy Pelosi, de democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. De man van 49 hangt al jaren neonazistische ideeën aan en zijn doel zou een wit vaderland zijn. Meer dan 2500 kinderen uit 30 landen leven in migrantenkampen in het noordoosten van Syrië. Dat zegt hulporganisatie Save the Children. De kinderen zijn afkomstig uit families die banden hebben of hadden met terreurorganisatie IS. Volgens de hulporganisatie is er in de kampen een groot tekort aan voedsel en medische hulp. Save the Children roept landen daarom op om de kinderen en hun families terug te halen. Het is bekend dat er bijna 180 Nederlandse kinderen in Syrië en Irak zitten, maar het is niet duidelijk of ze ook in die kampen zitten. De Amerikaanse acteur Jussie Smollett wordt er officieel van verdacht dat hij zijn eigen mishandeling in scène heeft gezet. De 36-jarige zwarte acteur deed eind januari een melding van mishandeling door 2 mannen die racistische en homofobe opmerkingen maakten. Afgelopen weekend vermoedde de politie al dat de acteur 2 mannen had betaald om hem aan te vallen. Smollett, die openlijk homoseksueel is, ontkent dat hij zelf achter de aanval zit. En lerares Daisy Mertens uit Helmond zit bij de laatste 10 finalisten die kans maken op de titel beste docent ter wereld. De prijs is bedoeld voor een uitzonderlijke leraar die een opvallende bijdrage heeft geleverd aan het vak. Zo helpt Mertens kinderen met een taalachterstand door ze individueel te begeleiden. De winnaar wordt op 24 maart bekendgemaakt in Dubai en krijgt dan een bedrag van $1 miljoen. Het weer, in het noorden kan nog een buitje vallen. Verder schijnt overdag regelmatig de zon bij een graad of 13. De komende dagen is de zon steeds vaker te zien en wordt het geleidelijk ook ietsje warmer. Jolanda van der Velde meldt zich al vroeg op deze donderdag. Zit bij de ANWB om ons bij te praten over de situatie op de weg. Jolanda, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er was al vroeg een ongeluk op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Goede nieuws is dat alles alweer van de weg is. Het is nog wel wat langzaam rijden tussen industrieterrein Vostonk en Breda-West. 3 kilometer met 10 minuten vertraging, maar alle rijstroken zijn daar weer open. Het NOS Radio 1-journaal. Het klinkt heel veilig, een digitaal beveiligingssysteem. Zeker als je het ook nog laat installeren door een erkende installateur. Maar niets is minder waar. Er kleven namelijk behoorlijk wat digitale gevaren aan. Dat geldt overigens ook voor lampen die op afstand bedienbaar zijn. Net zo gevaarlijk. Blijkt allemaal uit onderzoek van ethisch hacker Daan Keuper. Die is van Computest. Goedemorgen. Dan is het wel netjes als iemand ook zegt goedemorgen. Meneer Keuper, bent u er? Ik ben er. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Er ging even iets mis met de lijn. Wat hebt u onderzocht? Nou, dat begon allemaal met toen een bekende ons zijn nieuwe slimme woning liet zien. En wij vonden dat indien je dit systeem aan het internet zou koppelen, het ook voor een aanvaller eigenlijk vrij gemakkelijk is om van buiten huis al je apparaten te bedienen. En we hebben dan over dingen zoals verlichting en klimaatbeheersing, maar ook over in dit geval het alarmsysteem en de deursloten. En omdat we vermoeden dat er wereldwijd meer gebouwen zouden zijn die op deze manier kwetsbaar zouden zijn, hebben we dat onderzocht. En dat onderzoek bleek dat er wereldwijd ongeveer ruim 17.000 gebouwen gebruik maken van de standaard waar we het hier over hebben, via het internet te bedienen zijn. En dat is een bepaalde standaard die voor dit soort beveiliging wordt gebruikt? Ja, niet voor dit soort beveiliging, maar voor het aansturen van slimme apparaten. Die standaard heet de KNX-standaard. Het is eigenlijk het is een industriestandaard voor het slim maken van gebouwen. Ja, zeg maar, ik vertaal het even gewoon naar mijn wereld. Als je bijvoorbeeld vroeger had je een VHS-videorecorder, zo'n systeem. Iedereen maakt daar dan gebruik van in dit geval. Ja. KNX heet dat dus. En wat kunnen hackers daarmee dan? Wat kunnen die daarmee doen? Eigenlijk alles wat je aansluit op dit systeem. En dat zijn veelal klimaatbeheersingssystemen, verlichtingen, maar in sommige gevallen dus ook alarminstallaties en bijvoorbeeld deursloten. En hoe makkelijk is dat dan om daarop in te breken? Je moet wel enig verstand hebben van het systeem. Maar als je die kennis helemaal vergaard hebt, dan is het kinderlijk eenvoudig. Hmm. En dit soort systemen worden dus aangelegd door erkende installateurs? Ja, dat klopt. Ik denk ook dat de hele trend van slimme apparaten en apparaten die via het internet te bedienen zijn, dat is een relatief nieuwe trend. En ik denk dat het voor installateurs en ook voor consumenten een nieuw terrein is. En ik denk dat installateurs op dit gebied zouden moeten bijleren over de gevaren die het aan het internet koppelen met zich mee kan brengen. Ja, want u zegt van, want dit is dus inderdaad, was bij een huis, hè, zegt u. Die meneer die zei van, reken het eens door en kijk eens hoe dat allemaal werkt. Maar voor wat voor soort gebouwen worden dit soort systemen nog meer gebruikt dan? KNX is een relatief kostbaar systeem aan te leggen. Dus we zien dat het voornamelijk gebruikt wordt in kantoorpanden. En daarnaast in woningen in het hogere segment. Ja. En we hadden het net even over, want u zegt van je kan je verwarming op afstand regelen. Zo. Dat kunnen heel veel mensen. Ja. Moet u die zich ook allemaal zorgen maken dan? Ik denk dat voor de gemiddelde consument, als ze KNX thuis hebben, dat ze dit, weten. maar mocht je twijfels hebben, dan raden we altijd aan om je installateur te vragen om hoe de beveiliging geregeld is. Voor dit specifieke systeem hebben wij tevens een website gelanceerd, waarbij je zelf kunt controleren of je thuisverbinding ook kwetsbaar is voor dit soort aanvallen. Via Computest te vinden, die lijst. Ja. Dank voor de uitleg. Daan Keuper is dat van Computest. Ik praat nog even door met Doekle Terpstra. Die is voorzitter van Techniek Nederland, waar de installateurs bij zijn aangesloten. Meneer Terpstra, goedemorgen. Goedemorgen. Had u ooit van het KNX-systeem gehoord? Nee, ik had er nooit van gehoord. Ik heb het erin in verdiept. En het is terecht. Het is een wereldwijde standaard die gehanteerd wordt voor fabrikanten. En ik versta KNX eigenlijk als een soort systeem, waarbij je kunt zeggen dat de onderlinge producten als het ware met elkaar kunnen communiceren. En dat KNX als het ware de verbinding is tussen die producten. Ja. Het heeft alles te maken met het idee dat gebouwen en ook woningen in toenemende mate gebruik maken van allerlei vormen van digitalisering. Dat we dus een antwoord moeten zien te vinden op datgene wat nu kennelijk ook aan de hand is, beveiliging. En dat moet natuurlijk niet acceptabel zijn, zo simpel is dat. Nee, zijn de installatiebureaus daarvan doordrongen? Want het zijn dure systemen kennelijk. Die worden dus aangelegd door uw achterban, zou ik maar even zeggen. Die beveiliging, dat laat dus te wensen over kennelijk. Ja, maar het zit dus niet alleen bij installateurs. Natuurlijk moet een installateur de kennis verwerven op het gebied van digitalisering. En deze ontwikkeling gaat razendsnel. Er wordt geconstateerd van het is een wereldstandaard. Dus het is niet alleen een vraagstuk wat in Nederland relevant is, maar elders in de wereld ook. Maar wat ook interessant is, dat natuurlijk de kennis op dit thema vooral zit bij fabrikanten van producten. Dus het is van ontzettend grote betekenis dat en fabrikanten en installateurs, maar ook degene die de standaard beheert, dat is die KNX, dat die met elkaar in gesprek raken om na te denken over de vraag van hoe kunnen de systemen veilig zijn. En onveilige systemen zijn voor de langere termijn en ook voor dit moment maatschappelijk onaanvaardbaar. Ja. Dus we moeten daar echt op investeren. Want je gaat naar een installateur, we horen dat ook, het zijn dure systemen, omdat je een bepaalde kwaliteit wil. In ieder geval ook veiligheid wil. Dus wat gaat u daaraan doen? Wat gaat u nu doen? Nou, partijen bij elkaar brengen. Ik denk dat het van ontzettend grote betekenis is dat wij vanuit Techniek Nederland contact hebben met KNX, maar ook bij de fabrikanten. Gaan nadenken over de vraag van ja, waar zit de onveiligheid in datgene wat er op dit moment wordt aangeboden? En hoe kunnen wij er een bijdrage aan leveren om uiteindelijk dat probleem te verminderen? En ervoor te zorgen dat alles en iedereen die te maken heeft met deze standaard weet dat het uiteindelijk een veilig systeem is. Dank voor uw reactie. Doekle Terfsa, de voorzitter van Techniek Nederland. 6:10 praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en TV. Nieuwsuur sprak correspondent Tim de Wit met de Britse oud-premier Tony Blair over de Brexit. Nog altijd ligt er geen definitieve deal op tafel. En over iets meer dan een maand vertrekken de Britten al uit de EU. En het is een zootje, zei Blair. Look, anyone looking at the UK today sees our politics as a complete mess. I mean, Brexit is just turned into a never-ending saga of confusion, incompetence. I think there's a increasing anxiety in the country over Brexit and over the state of the country. Blair ziet dat veel Britten bang zijn voor een no-deal Brexit. De enige manier om dat te voorkomen is om de plannen die er nu liggen van tafel te vegen en uitstel aan te vragen, zei de oud-premier. In the end, the simple way out of that is to reject her deal and then to have an extension of the whole process so that we can resolve the central question. Do you want a soft Brexit, a hard Brexit or no Brexit? En in Nieuwsuur ging het ook over de afspraken tussen aanklagers en verdachten. Die krijgen dan strafvermindering in ruil voor medewerking. Universitair docent strafrecht Laura Peters vindt dat dit in Nederland best vaker toegepast mag worden. Bijvoorbeeld bij tijdrovende drugszaken in Brabant. Nou, je ziet in Brabant, West-Brabant-Zeeland, een hele grote toevloed aan ondermijningszaken in het bijzonder. En daar zijn op een gegeven moment, is de ervaring van een van de officieren dat daar 300 zaken zijn aangebracht, waarvan er maar 6 tot een veroordeling hebben geleid. En dat is een schijntje. Hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen vindt het een slecht idee. Wat je doet is afspraken maken met de andere kant, zonder dat er echt een onafhankelijke persoon naar kijkt. En dat is natuurlijk heel zorgelijk. In Met het Oog op Morgen ging het over de Britse jihadbruid Shamima Begum. De Britse overheid die trok gisteren haar staatsburgerschap in. In een gesprek met ITV zei ze dat haar man, die gevangen is genomen, uit Nederland komt. En dat ze overweegt om nu hier een verblijfsvergunning aan te vragen. NRC-journalist Thomas Ruip vertelde wie haar Nederlandse man is. Ja, hij komt uit Arnhem en hij is een bekeerling die op zijn 17e tot de islam bekeerd is. Toen ook zijn naam veranderde en ja, tot zorg van zijn ouders steeds meer tekenen van radicalisering begon te vertonen. En hij is in 2015 is hij naar het kalifaat afgereisd. En bij Jinek werd de cast van The Passion van dit jaar bekendgemaakt. Cilia Romli speelt Maria, Martijn Krabbe is de verteller en Jezus wordt gespeeld door Edwin Jonker. En hij weet al wat voor Jezus die wil zijn. Je hebt de goddelijke, de gezalfde Jezus, maar je hebt ook de menselijke Jezus. En die is wel wat interessanter om te spelen als acteur. Een beetje die, de gemankeerde Jezus. Nou ja, die twijfelt, die angst heeft voor de dood. Die twijfelt aan zijn vader. Die het moeilijk vindt om zichzelf op te offeren voor de mensheid. Die route is natuurlijk veel interessanter om te spelen dan de Jezus die het allemaal weet en die een hand op de schouder legt en het allemaal wel begrijpt. Acteur Porgy Francis speelt Pilatus en hij heeft eigenlijk geen idee hoe ze bij hem zijn uitgekomen voor die rol. Ik heb die Passion nog helemaal nooit gezien. Ik heb er verder ook helemaal niet zoveel mee. Ik ben ook helemaal niet gelovig of zo. Dus ik voel me eerlijk gezegd, ik sta ook helemaal te trillen, want ik ben nerveus om hierbij te moeten zijn of te zijn. Ik vind het ook heel leuk hoor, maar het is goed. Nou, dat wordt vast leuk, de Passion. Dat was gisteravond op Radio en TV. Nu The Fray. Forgive the urgency, but hurry up and wait. Het nummer heet Look After You, maar volgens mij moeten we ons een beetje zorgen maken over deze jongens. Dat klinkt nogal depressief op deze vrolijke donderdag. The Fray is dat, Look After You, uit 2007 alweer. De ochtendkranten liggen ze, ja, daar word je misschien ook wel depressief van. Kan, hè? Kan. Van al dat nieuws. We hebben ook naar de sites gekeken, dit zijn de belangrijkste verhalen. De Telegraaf heeft een opvallende voorpagina vandaag. Daarop staat een grote, meerkoppige groene draak getekend. En de koppen zijn dan de hoofden van de mensen die de krant de groene bangmakers noemt. De hoofdrolspelers in het klimaatdebat in Nederland, die volgens de Telegraaf hun groene agenda niet zelden gebruiken als politieke en economische handelswaar. Volgens de krant wordt de samenleving en in het bijzonder de jonge generatie bang gemaakt met doembeelden van een onleefbare planeet als er nu niet draconische en geldverslindende maatregelen worden genomen. Een draak van een klimaatlobby dus. Vandaag moet een overbelaste GGZ-instelling in Eindhoven zich voor de rechter verantwoorden voor de dood van een patiënt, meldt Trouw. Het OM verwijt de instelling dood door schuld. De GGZ-instelling in Eindhoven kampte volgens een inspectierapport met een personeelstekort en daardoor was er te weinig aandacht voor de vrouwelijke patiënt en communiceerden de zorgverleners niet goed met elkaar. Ze hadden vervolgens niet door dat nieuwe medicijnen verkeerd vielen. Volgens Trouw is het uitzonderlijk dat niet alleen een arts, maar een hele zorginstelling wordt vervolgd. Energieproducent Essent gaat al zijn telefonische verkopers doorlichten op integriteit. Volgens het AD gebeurt dat na het uitlekken van gesprekken van verkopers die hun klanten uitscholden en intimideerden. Dat werd per ongeluk vastgelegd op een voicemail. Ze dachten dat de verbinding verbroken was en te horen is hoe de verkopers klanten uitschelden en zeggen dat ze hun geld gaan afpakken. Je moet zo zien. Het geld hebben hun eigenlijk gewoon in hun handen, zeg maar. Hun verdienen het niet. We hebben geen recht op het geld. Jij hebt wel recht op het geld. Dus wat je moet doen, het enige wat je hoeft te doen, is je hand zo af aan het geld uitpakken. Essent werkt met een salesbedrijf, dat heet Improvers, en dat levert de telefonische verkopers. En wat volgens het AD extra pijnlijk is, is dat Essent dit bedrijf onlangs voor miljoenen heeft gekocht. En op de voorpagina van de Volkskrant staan 8 foto's van slachtoffers van misbruik binnen de katholieke kerk. Ze komen uit onder meer Ecuador, Jamaica, Italië en Polen en hebben bordjes vast met teksten als End it now en No more cover-up. Vanaf vandaag komen de kerkleiders bij elkaar om te bespreken hoe het seksueel misbruik kan worden aangepakt. Alleen lijkt het erop dat paus Franciscus niet hard durft in te grijpen, schrijft de Volkskrant. En daarom staat op de voorpagina ook de tekst: wel woorden, geen daden. File nieuws, Jolanda van der Velde. Het valt allemaal wel mee deze donderdag. Meestal begint de spits wat later. In het noorden van het land zal het zeker meevallen. Daar is de voorjaarsvakantie. 2 files met rond de 10 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Zoeterwoude en Roelof Arendsveen 10 minuten. Komt door werkzaamheden, daar is de rechte rijstrook dicht. En er was een ongeluk op de A58 van Bergen-op-Zoom naar Breda. Bij Breda-West ook nog zo'n 10 minuten extra reistijd. 9 minuten voor 6:30 is het. Is de online boodschappendienst Picnic een supermarkt of niet? Vakbond FNV zegt van wel en wil dat het bedrijf de supermarkt CAO gaat gebruiken voor de ongeveer 3000 medewerkers. Maar de directie van Picnic is het er niet mee eens. Die zegt: we hebben geen fysieke winkels en dus zijn we ook geen supermarkt. Vorige week ging een delegatie van de FNV langs bij Picnic. Een van de medewerkers vertelde toen wat haar klachten zijn. Dat wij te weinig uren krijgen. En ook geen zekerheid dat wij wekelijks onze uren krijgen die we willen. En ze worden wel beloofd, maar elke week keer op keer krijgen we ze weer niet. Dus dat willen we ook heel graag. Het loon zelf, is dat, iedereen wil natuurlijk meer loon, maar ben je daar enigszins tevreden over? Nee, we krijgen vrij weinig. We krijgen geen toeslagen. We werken heel onregelmatig. Maar mag ik vragen hoeveel je in een week verdient als je gewoon een volle week werkt? Als ik al mijn uren heb? Ja. Zo'n 300 max, ja. Dat was iets van 2 euro per uur dat wij dus eigenlijk missen, gemiddeld. Dus dat is ontzettend veel. Ja, de FNV stelde een ultimatum. Binnen een week moest Picnic besluiten om de supermarkt CAO te gaan toepassen. Michiel Muller is van Picnic. Goedemorgen. Goedemorgen. Morgen is die week voorbij. Gaat u die supermarkt CAO toepassen? Nee. Kijk, we hebben met de FNV gesproken vrijdag. Dat was eigenlijk een heel goed gesprek. We hebben ook gezegd, we zijn helemaal niet tegen een CAO, maar het moet wel een CAO zijn die past bij onze operatie, bij deze nieuwe industrie van e-commerce. En niet een CAO die allerlei weeffouten heeft die een halve eeuw geleden zijn ontstaan. Nee. Goed, maar daar zit een hoop ruimte tussen, zou ik maar zeggen. Als ik deze mevrouw net hoor, die heeft toch wel het een en ander te klagen over uw arbeidsvoorwaardenbeleid.

De Max Mazer Group, Dull and Bored, zo heet het nummer. Het is 6:01. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Hulporganisatie Save the Children roept regeringen op om kinderen terug te halen uit migrantenkampen in het noordoosten van Syrië. Er zou een groot tekort aan voedsel en medische hulp zijn. Volgens de hulporganisatie zitten meer dan 2500 kinderen uit 30 landen vast in de kampen. Die kinderen zijn afkomstig uit families die banden hebben of hadden met terreurorganisatie IS. Bij een brand in Bangladesh zijn zeker 69 mensen om het leven gekomen. En tientallen mensen raakten gewond. Het vuur woedde in 5 gebouwen en is grotendeels onder controle. De brand zou zijn ontstaan in een gebouw dat werd gebruikt voor de opslag van chemicaliën en plastic. Minister Van Nieuwenhuizen gaat scherper toezicht houden op het CBR, dat een grote achterstand heeft bij het uitgeven en verlengen van rijbewijzen. Dat komt onder meer door de vergrijzing. Het aantal 75-plussers dat een gezondheidsverklaring moet inleveren om het rijbewijs te verlengen is flink gestegen. Het CBR verwacht dat de achterstand in het najaar is weggewerkt. En acteur Edwin Jonker en zangeres Edcilia Rombly spelen dit jaar de rollen van Jezus en Maria in The Passion. De muzikale tv-show over de laatste uren van het leven van Jezus wordt op 18 april voor de 9e keer uitgezonden. Deze keer is Dordrecht het decor van de show. Het thema is dit jaar eenzaamheid. Presentator Klaas van Kruistum doet verslag van de processie en Martijn Krabbe is de verteller. Het weer in het noorden kan nog een buitje vallen. Verder schijnt regelmatig de zon bij een graad of 13. En de dagen daarna meer zon en iets warmer. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Begin van een normale donderdagochtendspits. Er staan nu 12 files. De meeste leveren amper 5 minuten vertraging op. Er zijn enkele uitzonderingen. Er zijn werkzaamheden geweest vannacht op de A4. Die duren langer dan gepland. Van Den Haag naar Amsterdam is nog steeds 1 rijstrook dicht. Tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen zo'n 20 tot 25 minuten vertraging. En verder inmiddels al een kwartier vertraging op de A50 Apeldoorn richting Os. Tussen Afrit Schaarsbergen en Knopen de Grijsoord staat 5 kilometer. Hey Tom, als je bij Oscure verzekerd bent, krijg je zoveel meer. Klopt, dat krijgen we nooit in één commercial. Oh nee? Moet jij opletten. Standaard een hele lage premie, een premiealert, standaard 0 euro eigen risico, quickfit zomercheck, quickfit wintercheck, altijd vervangend vervoer en thuisbrengservice. Wow, jij bent echt snel hè? Ja, dat hoor ik wel vaker. Bespaar op je premie en win op je extra's. Ga naar allsecure.nl. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Qbox.nl. Ondernemen, dat is zorgen voor omzet, zorgen over omzet, vaak in de file staan en altijd om een bonnetje vragen. Wij maken het voor ondernemers een stukje makkelijker. Met onze autopas met handige apps. Daarmee kun je tanken, naar de carwash en overal parkeren. Fiscus proof op 1 verzamelfactuur. Dus geen gedoe meer met bonnetjes. Nooit meer. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief. Nu in de boekhandel. De autopas van MKB Brandstof is ook handig voor ZZP'ers. Tanken, carwash en parkeren. Alles fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dan wordt ondernemen een stuk makkelijker. Vraag jouw autopas vandaag nog aan op mkbbrandstof.nl. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. 6:05. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Nabestaanden en slachtoffers zelf van ongevallen en misdrijven krijgen er nogal eens mee te maken. Opmerkingen op sociale media van volslagen vreemden. En dan heb ik het niet over steunbetuigingen of blijken van medeleven, maar over kritiek of zelfs beledigingen. En daarom begint Slachtofferhulp vandaag met een campagne om daar aandacht voor te vragen. Rosa Jansen is van Slachtofferhulp Nederland. Mevrouw Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. U krijgt daar ook mee te maken dus al een tijdje bij Slachtofferhulp met dit soort slachtoffers. Ja, dat klopt. Wij horen steeds vaker van slachtoffers en nabestaanden die wij bijstaan. Dat ja, nou, dat ze toch op een hele ongevraagde manier slachtoffer zijn geworden. Dat ze hiermee te maken hebben. Dat ze kwetsende, grievende opmerkingen op internet aantreffen. Waar mensen menen los te moeten gaan op het gebeurde. Met de komst van de sociale media is dit ontstaan, zeg maar. Zeker, zeker. Er is natuurlijk altijd al wel reactie geweest. Maar het is nu zo ontzettend makkelijk om achter je eigen voordeur te zeggen wat je meent, wat je kwijt moet. Maar dat is bij mensen die toch al heel erg kwetsbaar zijn, omdat ze net slachtoffer zijn geworden, is dat wel heel erg kwetsbaar. Ja, want het is eigenlijk precies wat u zegt. Vroeger werd je in de straat misschien nagewezen of zo, als er zoiets was gebeurd. Of je stond bij de bakker en dan viel het ineens stil of zoiets. Dat hoor je dan wel eens van mensen. Ik bedoel, maar nu is het ook de hoeveelheid en de hevigheid misschien hoe het binnenkomt. Zeker, dat is ook zo. Maar bij de bakker heb je in ieder geval nog een mens die in de ogen kunt kijken. Maar hier is het een soort zwarte vlek waaruit gewoon allerlei gif gespuwd wordt. En dat is toch wel dat je voor slachtoffers, zoals ze dat ons vertellen, dat ze het gevoel hebben dat ze hernieuwd slachtoffer worden, nadat ze het al eerder op een vreselijke manier soms geworden zijn. Ja. Laten we eens naar zo'n verhaal luisteren. Jacob Sesselaar, goedemorgen. Goedemorgen. Ook slachtoffer, hè, van commentaar op sociale media. Wat is er gebeurd? Op 17 november jongsleden is mijn broertje overleden bij een eenzijdig ongeluk. Hij is in slaap gevallen achter het stuur. En vervolgens kwam het nieuws uiteraard ook op social media terecht. Waarna wij zelf ook deze berichten hebben gelezen. En deze waren niet echt heel erg netjes, om het maar zo te zeggen. Ja. En waren niet echt hele fijne steunbetuigenissen. Dat je niet denkt bij jezelf van, oh god, hè, wat zijn mensen, wat is de mensheid toch aardig voor elkaar. Wat schrijven mensen dan bijvoorbeeld? Dat gaat van, hij zal zo plat zijn als een dubbeltje. Als je stoel wil zijn, zou je het met de dood moeten bekopen. Hij reed mij met 160 km per uur voorbij. Die zal wel flink dronken zijn geweest. Allemaal van dat soort reacties en nog wel nader. Maar sommige reacties wil je ook niet meer herhalen. Maar totaal onbekende mensen die verder, die er eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben. Totaal onbekende mensen. Ja. En wat deed dat met u en met de rest van de familie? Wat het met je doet, is dat op het moment dat je zelf dit nieuws natuurlijk krijgt, dat je broertje is verongelukt en je leest al die reacties, dan heb je echt het gevoel van, oké, nou moet ik hem hier gaan zitten verdedigen. Terwijl jullie hem eigenlijk helemaal niet kennen. Heb ik ook wel gedaan, maar op den duur is dat onbegonnen werk. En vandaar dat ik meewerk aan de campagne van slachtofferhulp. Ja. Ja, en heb je verder nog actie ondernomen dan? Bijvoorbeeld die commentaren, dat gebeurt dus op allerlei platforms natuurlijk. Heb je daar contact mee gezocht om dat weg te halen of iets? Of hoe werkt dat? Ja, ik heb het was de regionale omroep van ons in Groningen. Daar heb ik contact mee opgenomen en gevraagd of zij per direct het artikel wilden verwijderen. Nou, dat doen ze dan niet. Hè, maar ze hebben wel alle reacties nagekeken en alle negatieve weggehaald. En vervolgens zijn wij zelf, heb ik nog met ze gesproken van, nou god, ik wil hier wat mee doen. En vervolgens ben ik op de radio en op de televisie geweest en heb daarover verteld wat het met je als nabestaande doet. En zo is slachtofferhulp ook bij mij terechtgekomen. Wat moet eraan gebeuren? Hoe kun je dit stoppen? Ik denk dat het heel moeilijk is om te stoppen, omdat social media nou eenmaal niet, het is te makkelijk. Ik denk dat er over nagedacht moet worden bij dit soort dingen om reacties te kunnen uitzetten bijvoorbeeld. Ja. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Ja. Dank voor het verhaal. Jacob Sesselaar is dat. Nog even terug naar Rosa Jansen van Slachtofferhulp Nederland. Mevrouw Jansen, wat kun je eraan doen? Nou, wij in het kader van de Europese Dag van het Slachtoffer vandaag hebben wij in ieder geval gedacht, we gaan hier heel erg duidelijk aandacht voor vragen. Echt een bewustwordingsactie. Omdat wij, als we wel contact hebben met de mensen die dat doen, dan krijg je soms excuses. Soms zeggen mensen, zitten er mensen achter? Dat weet ik eigenlijk niet. U hebt mensen echt proberen op te sporen die dit soort teksten schrijven? Ja, we proberen het. Het is niet altijd makkelijk, hè, want u kent ook wel de namen van Jan 21. Soms kom je er gewoon helemaal niet terecht. Maar we hebben er wel een aantal gesproken. En dan zie je dat soort reacties. Dus wij dachten, wij gaan in ieder geval ertoe oproepen. Zeggen van, realiseer je wat het doet. En onze bewustwordingscampagne is zowel gericht op de mensen die het doen, maar hopelijk, hopelijk ook op een zwijgende omgeving. Zo van, als je mensen in je omgeving hebt die je dat ziet doen, spreek ze erop aan, want ze weten gewoon niet wat het oplevert. En als je dan ziet hoeveel jongeren online leven, hè, want we zijn ook realistisch. Ik bedoel, social media is gewoon een gegeven. En als je dan ziet wat er gebeurt door dit soort reacties die maar doorgaan. En we hebben het nu over slachtoffers, maar je hebt ook slachtoffers van pesten, van sexting, van stalking. Het gaat maar gewoon door. En het is gewoon een hele nieuwe vorm van echt mensen slachtoffer maken. Ja. Dus wij hebben echt zoiets van, als we al bereiken we op, hè, we hanteren een 80-20 regel, al bereiken we om te beginnen, maar 80% van de Nederlandse samenleving die zegt van ik ga er wat aan doen en ik spreek er ook andere mensen op aan, dan zou dat een groot succes zijn. Nou ja, goed, kijk, het is natuurlijk heel vaak met dit soort dingen, de echte hufters, die zal het allemaal een zorg zijn, die lachen erom natuurlijk. Dat kan. Aan de andere kant denk ik van, kijk, wij weten, het gaat heel veel burgers aan. Je hoort dat het heel veel gebeurt. Maar hier heb je het over mensen die ongevraagd slachtoffer zijn geworden van vaak een misdrijf, van vaak een ernstig verkeersongeval. En op het moment dat je meent dat je er dan nog met gestrekt been in moet, dan willen wij daar in ieder geval een nadrukkelijke poging toe doen. Want zoveel vertrouwen hebben we nog wel in de mensheid om ze aan te gaan spreken. Dank voor uw verhaal. Rosa Jans is dat van Slachtofferhulp Nederland. De pijplijn die Russisch gas naar Europa gaat pompen, die mag er niet komen, vindt de Amerikaanse president Donald Trump. Als die er toch komt, dan volgen er economische sancties, dreigt Trump. Om die woorden kracht bij te zetten was de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, Piet Hoekstra, gisteravond in de Tweede Kamer. Hij was duidelijk zichtbaar voor alle Kamerleden en ministers. En op korte termijn heeft dat in ieder geval niet geholpen, de aanwezigheid van Hoekstra bij dat debat. Want de pijplijn Nord Stream 2 die komt er toch, zegt politiek verslaggever Hans Andringa. Nu er steeds minder Gronings gas wordt opgepompt, groeit de behoefte naar buitenlands gas. Naast Nord Stream 1 wordt nu ook Nord Stream 2 gebouwd, die gas van Rusland door de Baltische Zee naar Europa pompt en zo helpt aan de toenemende gasvraag te voldoen. Alleen jammer dat Europa dan nog meer afhankelijk wordt van gas uit Rusland. En president Poetin met zijn vingers aan de gaskraan, dat voelt voor veel landen niet prettig. Voor een meerderheid in de Tweede Kamer van onder andere CDA, PVV en D66 is dat geen reden om niet door te gaan met het Nord Stream project. En ook voor Sven Koopmans van de VVD. Voor de VVD gaat het hier om leveringszekerheid. Er is in Nederland meer vraag naar aardgas dan aanbod. Daarom moeten we voorlopig ook aardgas uit het buitenland halen. Dat is de realiteit. En dat betekent dat we ook zaken moeten doen met landen zoals Rusland, die zich gedragen als onze tegenstanders. Ook met bedrijven uit landen die we niet leuk vinden, moeten we zaken doen. Daar is de VVD gewoon helder over. Het gas geeft Rusland een te grote vinger in de pap. Amerika waarschuwt voor de verschuiving van de macht in Europa en dreigt zelfs met sancties tegen Europese bedrijven die meewerken aan de bouw van de nieuwe pijplijn. Bram van Ooyek van GroenLinks wil van minister Blok van Buitenlandse Zaken weten hoe hij reageert op die dreigende taal uit Washington. Hoe gaan we verder met de Verenigde Staten, met onze bondgenoot, die ons vandaag nog weer dreigde met sancties en het intrekken van de militaire samenwerking als we Nord Stream niet de nek omdraaien? Minister Blok van Buitenlandse Zaken zoekt het veilige midden. Hij koestert de goede betrekkingen met de VS en hoopt maar dat er geen sancties komen. In een vrij land is het niet aan de regering om te beoordelen waarom bedrijven hier geld insteken of diensten aan verlenen. Dat is aan die bedrijven zelf. Ze moeten dat doen binnen de wet en internationale verdragen. Dat is zo. Als er sprake zou zijn van sancties, dan zouden we dat zeer onjuist vinden. Bedrijven houden zich aan Nederlandse internationale regelgeving. Dat is natuurlijk niet passend om daar sancties aan op te leggen. Piet Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, vond het debat belangrijk genoeg om een avondje in de Tweede Kamer te gaan zitten. Natuurlijk dreigen we niet met sancties. Wijzen Europa er slechts op dat we wel de mogelijkheid hebben om sancties op te leggen. This is not about, hey, this is where we get the cheapest gas. Let's go buy the cheapest gas we can find. I hope people start thinking long term on, is this the right direction to go? We hopen vooral dat de Europeanen niet alleen voor de lage prijs van het Russisch gas gaan, maar verder kijken dan hun neus lang is en naar de gevolgen kijken van een groeiende macht van Rusland in Europa. Politiek verslaggever Hans Andringa was dat. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. Een kamermeerderheid wil het paspoort afpakken van kindermisbruikers die nog onder toezicht staan van de reclassering. Dat schrijft de Telegraaf. Ze kunnen dan niet naar bestemmingen buiten de EU reizen. VVD, PVV, CDA en de PvdA willen zo voorkomen dat zedendelinquenten opnieuw in de fout gaan met kinderen in bijvoorbeeld Thailand of Cambodja. Minister Dekker onderzoekt of het intrekken van het paspoort mogelijk is en ook wil hij een soort verklikdienst, zoals de Telegraaf dat noemt. Daarmee kan Nederland dan andere landen waarschuwen voor pedofielen die het land uitreizen. De controle op automobilisten die met drugs op achter het stuur stappen is flink aangescherpt. Het AD meldt dat sinds de invoering van de speekseltest in 2017 al ruim 2000 mensen voor onderzoek zijn doorverwezen naar het CBR. Dat onderzoek kost bijna €1200 en daarnaast kunnen ze nog een boete van €850 krijgen en hun rijbewijs kwijtraken. Daarbij gaat het niet alleen om harddrugs. Ook chauffeurs die stoned van een joint achter het stuur zitten worden hard aangepakt. Het CBR doet een bloed- en urineonderzoek en oordeelt dan of het rijbewijs wordt afgepakt. En wie de kosten van de procedure niet op tijd betaalt, die is sowieso zijn rijbewijs kwijt. De overlast voor omwonenden van Rotterdam De Heek Airport mag niet verder toenemen. Dat heeft de provincie Zuid-Holland besloten na overleg over het luchtvaartdossier, meldt Omroep West. In 2017 werd via dit vliegveld een recordaantal van 1,8 miljoen reizigers vervoerd. En de luchthaven wil graag meer vluchten toestaan. Maar met de huidige richtlijnen is dat alleen mogelijk als de trauma- en politiehelikopters worden verplaatst naar een andere plek. Maar daar zijn de traumateams en de gemeente Den Haag fel op tegen. Uiteindelijk besluit minister Cora van Nieuwenhuizen over eventuele uitbreiding van de luchthaven. En minister Ollongren doet veel te weinig tegen online manipulatie. De bestrijding ervan moet in de wet vast komen te liggen en er moet een onafhankelijke toezichthouder komen die platforms als Facebook en Google gaat controleren. Daarvoor pleit de PvdA vandaag, schrijft NRC. Volgens PvdA-leider Asscher verspreiden landen als Rusland desinformatie en verborgen politieke boodschappen via sociale media. En Ollongren waarschuwt daar ook voor, maar zij vindt dat de platforms dit zelf moeten aanpakken. Voor de PvdA duurt dat te lang. We moeten de democratie beschermen, zegt Asscher in NRC. Waar is het aansluiten geblazen? Jolanda van der Velden. Op een paar plaatsen. Het valt op zich wel mee. Het is een normale dinsdagochtendspits. Maar vertraging heb je vooral bij Arnhem. Dat komt door een ongeluk op de A12, Duitse grens richting Utrecht. Tussen Westervoort en knooppunt Grijsoord 7 kilometer met een half uur extra reistijd. De reishok is daar weer open. Daardoor is wel vastgelopen op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Een kapotte vrachtwagen op de A16 zie ik ineens van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein 5 kilometer. Daar zijn nu twee rijstroken dicht. Ark of a Diver, klassiek album. Hij kwam ermee in 1981. Hij is Steve Winwood en op dat album staat dit prachtige nummer. While You See a Chance. While You See a Chance en Steve Winwood dus. Het is 7:08. Koning Willem-Alexander opent vanmiddag een nieuw laboratorium bij de Technische Universiteit in Delft. Het is een lab van Microsoft. Dit techconcern werkt samen met de universiteit aan een kwantumcomputer. En Hans Bos is van Microsoft. Goedemorgen, meneer Bos. Ja, goedemorgen. Wat is dat voor plek, het Quantum Lab Delft? Ja, dat is een nieuw laboratorium wat we vandaag inderdaad, wat je zegt, gaan openen. En daar bouwen we eigenlijk, of daar onderzoeken we eigenlijk en ontwikkelen we de elementen, de belangrijkste elementen, voor straks die kwantumcomputer. En dat is een hele slimme computer. Ja, dat is inderdaad een heel andere manier om een computer te maken. Het is niet de kwantumcomputer gaat niet sneller bijvoorbeeld 2+2 uitrekenen. Maar die kwantumcomputer kan eigenlijk processen nabootsen uit de natuur. Bijvoorbeeld voor medicijnontwikkeling, bijvoorbeeld voor batterijontwikkeling en klimaatonderzoek. En die kwantumcomputer kan eigenlijk die complexe problemen waar een huidige computer te klein voor is, niet snel genoeg voor is. De kwantumcomputer kan die complexe problemen gaan adresseren straks. En waar staan we dan op dit moment in de ontwikkeling van die kwantumcomputer? Ja, in de beginfase nog wel. Dus we weten eigenlijk al langer dat de theorie klopt van een kwantumcomputer, dat die theoretisch gemaakt zou moeten kunnen worden. Vervolgens heeft professor Leo Kouwenhoven, wiens lab we straks dus mogen openen, die heeft een paar jaar geleden ontdekt, nou, ik weet eigenlijk een manier hoe we echt een kwantumcomputer, een chip, een qubit, kunnen gaan maken. En we zitten nu in de fase dat we daarmee aan het experimenteren zijn. Hoe maken we nu precies duurzaam en herhaalbaar zo'n kwantumcomputer bit, eigenlijk zo'n chipje? Ja, maar is er een periode aan te koppelen van wanneer die er dan echt staat? Ja, het is allemaal onderzoek nog, dus, maar we schatten in. Dus als je het ons zou vragen in een PowerPoint-stijl, zeg maar, zeggen ze wanneer die er is. Dan zeggen we vaak ergens tussen de 5 en de 7 jaar. Dan verwachten we dat de eerste kwantumcomputer echt bruikbaar is voor die grote maatschappelijke economische uitdagingen. Ja, maar laten we zeggen, in dat lab gaat het al verder dan het plus en min op papier. Ja, zeker, zeker. We bouwen echt daadwerkelijk aan de componenten. Dat doen we onder andere samen op de universiteit met TNO, een mooi Nederlands bedrijf. En daar bouwen we daadwerkelijk aan de materialen die de kwantumcomputer nodig gaat hebben. Waarom doet Microsoft mee in dit plan? Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Nou, wij vinden dit heel belangrijk inderdaad. We zien in de maatschappij, in de economie, dat de huidige computertechnologie tegen grenzen aanloopt. Als we bijvoorbeeld willen onderzoeken hoe we CO2 uit de atmosfeer kunnen opvangen, dan weten we dat de biologie daar mooie oplossingen voor heeft. Er zijn plantjes die dat kunnen. Maar we snappen niet precies, we kunnen niet goed modelleren met de huidige computers hoe die plantjes, hoe die enzymen, hoe die eiwitten dat precies doen. En wij vanuit Microsoft vinden het belangrijk om dat wel te kunnen gaan doen. Dus wij willen heel graag inderdaad dat zo'n quantumcomputer er komt, om die grote maatschappelijke problemen ook echt te helpen oplossen. Maar vaak is het toch zo dat techbedrijven helemaal niet willen dat er in de keuken wordt gekeken? Oh, nou, dat valt in dit geval heel erg mee. Want dit is inderdaad echt een samenwerking. En hier ontwikkelen we het daadwerkelijk samen met de universiteit. En trouwens niet alleen met de Universiteit van Delft, maar de Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Twente, Eindhoven, Groningen. We hebben vandaag meerdere universiteiten inderdaad bij de opening. En iedereen in Nederland eigenlijk is betrokken bij deze ontwikkeling. Dit is echt iets wat we samen moeten doen. Dit kun je niet aan één bedrijf overlaten. Dit is publiek-private samenwerking die hier plaatsvindt. Maar u wilt natuurlijk wel graag dat Microsoft de eerste kwantumcomputer op de markt brengt. Ja, zeker. Het liefst de eerste en het liefst de beste. En we zullen die daadwerkelijk inderdaad ook beschikbaar stellen vanuit die Microsoft-infrastructuur. Dat is ons plan. Maar om daar te komen, moeten we inderdaad echt eerst samenwerken met academici, met overheden, met andere bedrijven. Ja. Ik vind, hulde daarvoor, ik vind dat u het heel goed uitlegt. Want het is toch voor heel veel mensen, en in de laatste plaats niet voor mij ook, hogere wiskunde allemaal dit. De koning komt vandaag. Nou ja, u kunt hem in een paar zinnen uitleggen hoe het werkt. Dat hopen we inderdaad een beetje te doen. Maar niet alleen dat. We gaan hem ook daadwerkelijk laten zien hoe het proces werkt om tot die kwantumcomputer te komen. Dus hij gaat daadwerkelijk ook een tour meemaken door het laboratorium. Hij gaat de apparatuur zien. Hij gaat de eerste qubits, noemen we dat dan. Hij gaat de eerste qubits in en hij gaat praten met alle studenten die betrokken zijn bij dit proces en met de professoren. Dus hij krijgt inderdaad veel informatie te zien vandaag. Ja. Ik wens u een mooie dag, meneer Bos. Dank voor de uitleg. Dank u wel, graag gedaan. Hans Bos is dat van Microsoft. Gaat dus over die, ja, wat uiteindelijk die kwantumcomputer moet worden. Maar in ieder geval een nieuw lab dat vanmiddag wordt geopend bij de Technische Universiteit in Delft.